بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. والشمس تجري تقر 20 tahun terakhir, Iblis adalah maya di bawah. Jadi kering sebelah dan sebelumnya isyarat maya. Oke, hirskar us cheez ki jo tujhe nafa bakhshe. Us cheez ki hirskar jo tere liye nafa hai. सबसे पहले हिप्स का माना समझिए. हिप्स का मतलब होता है किसी चीज की तलब में पूरी कुवत और उत्साह लगा है. कोई शख्स अगर किसी इंसान को सीधे रास्ते पर लाने के लिए अपनी पूरी कुवत और उत्साह लगा है तो उसे हरीस कहा है. और ये इसी पर जरा निधान लकद जाकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अजीजुन अलैकुम मा अनितुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन रऊफ रहीम. अलबत्ता तहकीक में तुम्हारे पास उम्मीद में से एक रसूल आया जो तुम्हारे ऊपर बहुत हरीस. आप कह रहे कि नबी की एक सिफत हरीस आई, हरीस माने तो लालची होते नहीं. हिर्स का मतलब होता है किसी चीज की तलब में पूरी ताकत और पूरी उसात लगाते हैं. जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हरीस इस वजह से कहा गया कि आप चाहते थे कि पूरी इंसानियत जो गुमराही के दलदल में फंसी हुई है, जलालत की खाई में गिरना चाहती है, जहन्नम के रास्ते पर सरपट भाग जा रही है, किसी तरह उसको पकड़ करके पीछे खींचने और जन्नत के रास्ते पर. और इस सिलसिले में आपने अपनी पूरी कुव्वत और पूरी उसात लगाई. इस मिशन, इस काम में आपने इतनी तकलीफें बर्दाश्त की, तसव्वुर करने वाला और सीरत करना लिखे जब उन मरसलों से गुजरता है तो इसको रोंगटे खड़े हो जाता है. आपने फरमाया मुझे अल्लाह के रास्ते में इतना डराया गया तो उससे पहले किसी नबी को नहीं डराया, और मुझे अल्लाह के रास्ते में इतना सताया गया कि इससे पहले किसी नबी को नहीं सताया गया. यहां तक कि मेरे पास कभी कभी खाने के लिए तोशे के नाम पर इतनी चीज रहती थी जिस पर मैंने महीना दिन गुजारा जिसे बिलाल की बगल छुपा ले. एक आदमी की बगल में कितना तोशा आ सकता है, इतने मुख्तसर कलील तोशे के ऊपर महीना दिन गुजारना तसव्वुर से रोकते खड़े हो जाते. ये मतलब है हदीस नाले तुम्हारे ऊपर बहुत हदीस है. वो चाहता है कि तुम में से कोई भी इंसान जहन्नम में न जाए. दीवानों की तरह हज में आए हुए कबाइल के पास जा रहे हैं. मैं एक पैगाम लेकर आया हूं, उस पैगाम को मानो दुनिया में भिखारी हो जाओ और आखिरत में भिखारी हो जाओ. और जैसे आप वहां से गुफ्तगू करके हट गए आपका चचा वहां पहुंचा और कहता ये पागल है, आबा वाजदार के दिन से फिरा हुआ बहुत बड़ा झूठा है. मानो अभी अपने अब्बा की दीन वो कहना जाहिलीय असल यकून राय रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बसर आईनी बिसूक फिल मजासी. فهو يقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فما رأيت أحدين يقول شيئا ولا يسكت يقول أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا إلا أن وراءه رجلا أحول وزي الوجه زاد ديرتين يقول إنه صامم كاذب. فقلت من هذا؟ قالوا محمد بن عبد الله وهو يذكر النبوة. فقلت من هذا؟ قالوا عمه أبو لهب. فقلت إني كنت يومئذ إنك كنت يومئذ صغيرا. فقلت لا والله إني كنت لأعقل. رواه أحمد في مسلم. یہ پوری روایت بنی مسند احمد کی آپ کے سامنے ہے. حضرت ربیعہ ابن عباد کہتے ہیں کہ میں چھوٹا سا تھا لیکن سمجھدار عقل تھی میرے پاس. میں نے دیکھا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سوق ذوالمجا سے بازار آپ لوگوں کو مخاطب کر رہے ہیں. لوگ آپ کے اوپر ٹوٹے پڑ رہے ہیں اور آپ یہ کہہ رہے ہیں ایو الناس قولوا لا الہ الا اللہ. اے لوگو لا الہ الا اللہ کو کامیابی تمہارے قدم چومی. میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی کچھ بولتا ہو. ہمارا ایک واحد یا کوئی شے ہے. میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی شخص کچھ بولتا ہو. ولا یسکت یقول. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برابر بولتے جا رہے ہیں. آپ چپ ہی نہیں ہوئے. یہ کہہ رہے ہیں ایو الناس قولوا لا الہ الا اللہ. ہاں ایک آدمی ہوتا ان الا ان وراءه رجلا. آپ کے پیچھے ایک آدمی تھا بھیگا دو چوٹیوں والا. وہ بولتا تھا کہ یہ آدمی اپنے آبا و اجداد کے دین سے پھر گیا ہے جھوٹا ہے. تو میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا محمد بن عبد اللہ. یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کا پیغام لوگوں تک پہنچا رہے ہیں. اور میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو لوگوں نے بتایا یہ آپ کا چچا بولا. بتائیے ایک دائی کے لیے کتنی مشقتوں کا سامنا کرنا پڑا ہوگا کہ بڑی مشکل سے قبیلے والوں کے سامنے ایک بات رکھتا ہے اور اس کا چچا آ کر کے یہ کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح اس آدمی کا پیغام لوگوں کے ذہنوں تک نہ پہنچے. طائف گئے آپ کو اتنا مارا گیا کہ نالے میں دوبارہ خون سے کرو لیکن پھر بھی آپ نے لوگوں کے لیے بدوا نہیں انسانیت کے لیے بدوا نہیں. اس وجہ سے کہ اللہ نے فرمایا حریص علیکم. آپ لوگوں کے اوپر بہت حریص ہیں. حرص کا مطلب یہ ہے کہ آپ چاہتے ہیں پوری قوت لگا رہے ہیں پوری وسعت لگا رہے ہیں کہ لوگ جہنم کے راستے سے ہٹ کر جنت کے راستے. دنیا کے حرص، مال و دولت کے حرص، جاہ و حشم کے حرص، نام و نمود کی حرص، شہرت کے حرص، دنیا کے علم و دانش کے حرص، ان تمام چیزوں میں حرص کا حکم نہیں دیا گیا، تعینات کا حکم دیا گیا. جی مال و دولت کی حرص مایوس حشم ہوتی ہے، شہرت کی حرص مایوب ہے، جاہ و حشم کی حرص مایوب ہے شریعت میں. ان تمام چیزوں پر قرار کا حکم دیا گیا. دولت سے آدمی کا پیٹ بھر رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو کان لابن آدم وادیان من ذهب لبغى ثالثا. اگر کسی انسان کو دو وادیاں سونے بھر مل جائیں، دو وادیاں سونے سے بھری ہوئی ہیں، تو لبغى ثالثا. کوشش یہ کرے گا کہ تیسری وادی نہیں. آدمی کے پیٹ کو مٹی کے سوا کوئی چیز نہیں مل سکتی. سادی نے بڑی اچھی بات کہی ہے، رودے تند بیگنا نے دیہی کو گردن. ஹூதயத்தை உடம்பு சாப்பிடுங்க. ஹூதயத்தான் உபயத்தினாலே கைப்பூர்கிறது நேபத்தை உரிய சமிப்பூர்ண குணத்தீதன் خالی ادم ایک ہو سکتا ہے لیکن لالچی کی آنکھ کو پوری دنیا کی نعمت مل کر کے بھی نہیں بھر سکتی. بعد کا پیٹ کپڑا مال و دولت کے حرص مالیوں کے اس پر تعینات حکم دیا گیا, شہرت کے حرص مالیوں پر تعینات حکم دیا گیا, جاہ و عشرت کے حرص مالیوں کے اس پر تعینات حکم دیا گیا, شہرت کے حرص مالیوں کے اس پر تعینات حکم دیا گیا. ہاں حرص دین کے اوپر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور ہماری زندگیوں میں یہی فرق ہے. صحابہ کرام کی زندگیوں میں اور ہماری زندگیوں میں ایک بڑا فرق یہ ہے کہ وہ حرص کرتے تھے تو دین. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو ہریرہ کے پاس آئے اور آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث سناؤ. اللہ اکبر, آج وہ مزاج نہیں ہوتا, مولوی جب تقریر کرتا تو گالی ہوتا ہے, روح کو سہکل کرنے والی, روح کو تڑپا دینے والی باتیں ہوتی ہی نہیں. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین جب کبھی بیٹھتے تو یا تو قرآن پڑھتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنا سنایا کرتے. ایک دفعہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ طائف گئے, پورا طائف آپ مسلمان ہو گئے, جہاں پہلے گئے تو آپ نے مار کے پورا طائف مسلمان ہو گئے, شور ہو گیا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے عظیم شان صحابی تشریف لائے طائف کے جامع مسجد میں بیان کر دیا کہ ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت ابو ہریرہ کا آج طائف کے جامع مسجد کے اندر بیان. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ منبر پر تشریف لائے اور تقریر سے پہلے انہوں نے فرمایا کہ یہاں اگر اس مجلس میں کوئی قاطع رحم بیٹھا ہوا ہو تو مجلس سے اٹھ کر چلا جائے, رشتے داری کو کاٹنے والا. اس مجلس میں اگر کوئی قاطع رحم بیٹھا ہوا ہو, ایک نوجوان اٹھا اور مسجد کے دروازے سے نکل کر چلا گیا, تھوڑی دیر بعد آیا اور اسی جگہ بیٹھا. پروگرام جب ختم ہوا تو وہ شخص آیا اور کہا کہ حضرت آپ نے تقریر سے پہلے بیان سے پہلے یہ کیوں فرمایا کہ اگر اس مجلس کے اندر کوئی قاطع رحم بیٹھا ہو تو اٹھ کر چلا جائے. تو حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا میں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بیان فرماتے سنایا کہ جس مجلس کے اندر رشتہ داری کا کاٹنے والا بیٹھا ہوا ہو اس مجلس کے اوپر اللہ کی رحمت نہیں ہوتی. کہا کہ حضرت اسی وجہ سے میں اٹھا, میری اور میرے ماموں کی نہیں بنتی, میں اپنے ماموں کو منا کر پھر اس کے بعد آیا ہوں. اس طرح حدیث سننے اور سنانے کا مزاج تھا اور اس پر عمل کرنے کا مزاج تھا. قلب کے اوپر انشاءاللہ جب ہم بیان کریں گے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا مزاج یہ تھا کہ حدیث سنتے سناتے, قرآن پڑھتے پڑھاتے سنتے سناتے. تو حضرت عبداللہ بن عمر جب حضرت ابو ہریرہ کے پاس آئے تو آپ نے فرمایا کہ حدیث سنائی بند کر کے تھوڑی دیر کے لیے پریشان ہو. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں ایک حدیث سنائی, کہا کہ اگر کوئی شخص کسی کے جنازے میں شریک ہوتا ہے تو اسے ایک قیراط ثواب ملتا ہے اور ایک قیراط یہ اونٹ پہاڑ پر ہوتا ہے, اور اگر کوئی کفن دفن میں شریک ہوتا ہے تو اسے دو قیراط ثواب ملتا ہے. یہ حدیث سننے کے بعد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے افسوس ہم نے بہت سارے قیلات ضائع کر, بس نماز جنازہ پڑھ کر کے اکثر ہم لوگ نکل جایا کرتے تھے اور مئی کی تدفین میں دفن شریک نہیں ہوتے. صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے موقع پر اعلان فرماتے ہیں کہ اللہ نے جس کو جو دیا ہے زیادہ سے زیادہ لا کر کے مسجد نبوی میں حاضر کرے, جنگ کی تیاری کرنی اور اس میں بہت صرفہ. جس کے پاس جو کچھ تھا کچھ نہ کچھ لا کر کے اس نے مسجد نبوی میں رکھ دیا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا پورا اثاثہ اٹھا رہے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر کے اثاثے کے دو حصے کے ایک حصہ لا کر کے مسجد نبوی میں رکھ دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عمر کیا لایا تھا کہ اللہ کے رسول گھر کے اثاثے کے دو حصے کیے ایک حصہ بچوں کے لیے چھوڑ دیا ایک حصہ لیے. حضرت ابو بکر سے پوچھا کہ تم کیا لایا تھا, اللہ کے رسول پورا اثاثہ گھر کا اللہ کے راستے میں لے آیا ہوں اور میں گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا تھا, اللہ اس کے رسول کو چھوڑ دیا. کہنے کا مطلب یہ کہ وہ لوگ دین کے معاملے میں حصہ دین کے معاملے, اس لیے کہ دین ہی نام ہے, دین سے زیادہ نفع بخش چیز اور کوئی ہے ہی نہیں, اس لیے کہ یہ آخر تک کام آنے والی چیز ہے, نفع بخش چیز ہوئی ہے تو حرص کرو تو نفع بخش چیز کے اوپر, غیر نافع چیز کے اوپر محنت نہیں کرنی چاہیے. ساتھی رحمۃ اللہ علیہ نے حاضرین کی طرف سے بار بار یہ چیزیں آ رہی ہیں کہ کل تلق کے عنوان پر اعلان کیا گیا تھا, تو ان شاء اللہ اس تعلق سے آئندہ کسی نشست میں تفصیلی خطاب فرمائیں گے. اس کے لیے ایک طویل وقت درکار ہے اور ایک علمی موضوع ہے اور خلاصہ یہ کہ इन दो पर कोशिश होनी चाहिए। आज हमारे अंदर यही कमी है कि हमारी पूरी मेहनत दुनिया के ऊपर हो रही है, दीन के ऊपर नहीं हो रही। और दीन और दुनिया के अंदर दुनिया के फर्क कुरान ने यह बताया है कि दीन मेहनत पर होने से और दुनिया अल्लाह की मशीयत पर होने से नहीं समझ। दीन इंसान की मेहनत पर होने से क्या मतलब, इंसान दीन में जितनी मेहनत करेगा उतना अजर उसको मिलेगा, जितनी मेहनत करेगा उतना अजर उसको मिलेगा। लेकिन एक आदमी दुनिया के अंदर जितनी मेहनत करे उतना अजर उसको मिल जाए ऐसा नहीं, बल्कि उतना ही मिलेगा जितना अल्लाह चाहे। दलील मन का अयुरीद العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء, जो आदमी दुनिया चाहता है तो हम दुनिया उसको देंगे लेकिन उतना ही मा नशअ जितना हम चाहेंगे। दुनिया के ऊपर आदमी मेहनत करे तो ये ना समझे कि मैं जितनी मेहनत करूंगा दुनिया मुझे मिल जाएगी, नहीं, बल्कि दुनिया उसे उतनी ही मिलेगी जितनी अल्लाह की मशीयत होगी। वो है कि दुनिया का हुसूल अल्लाह की मशीयत पर होने से। अल्लाह एक दुकान से जितनी चीजें दे रहा है, जितना रिस्क दे रहा है, अगर उतना ही रिस्क इंसान के मुकद्दर में है तो 10 दुकानें ही खोल ले तो उतना ही रिस्क उसे मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं। मिसाल ऐसे जैसे एक आदमी ने घर बनाया और घर के ऊपर एक बड़ी टांकी बना दी पानी के स्टोर करने के लिए, टांकी को पानी से उसको दूर कर दिया। अब चाहे एक टोटी उसमें लगा ले तो जितना टांकी के अंदर पानी है उतना ही गिरेगा, और चाहे 10 टोटियां लगा ले तो पानी उतना ही गिरेगा जितना टांकी के अंदर, पानी उतना ही जितना टांकी के अंदर है। अब उस पानी को हासिल करने के लिए चाहे एक टोटी लगा लो चाहे 10 टोटी लगा लो, पानी उतना ही गिरेगा जितना टांकी के अंदर। इसी तरह अल्लाह ने रिस्क इंसान के हक में जितना मुकद्दर कर दिया है, एक दुकान से जितना वो देना चाहेगा, आदमी अगर 10 दुकान है और 10 धंधे खोले तो उतना ही उसको मिलेगा। तो दुनिया अल्लाह की मशीयत पर मुनहसिर है। हां, दीन के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि इंसान जितनी कोशिश करेगा दीन उसको इतना ही मिलेगा, आज उसको उतना ही मिलेगा, ये उसकी मेहनत के ऊपर मुनहसर है। दलील दलील मुलाज़ा वमन अराद अल आखिरत वसअ लहा सअया, और जो आखिरत का इरादा करेगा, आखिरत चाहेगा और उसके लिए उसकी कोशिश करेगा, उसकी कोशिश करेगा तो उसको उसकी कोशिश के मुताबिक फल मिलेगा, उसकी कोशिश के मुताबिक अजर मिलेगा, उसकी मेहनत पर मुनहसर होगा अजर। और जैसा कि मैंने खुतबे मसरूना के बाद आयत पढ़ी सूरह शुरा, तो उसके अंदर भी इसी हकीकत को वाशिगा किया गया है। अल्लाह फरमाता है मन कान युरीद हरसल आखिरति नजीद लहू फी हरसी, जो आदमी आखिरत की खेती चाहेगा वो नजीद लहू फी हरसी, तो हम उसकी खेती में इजाफा करते रहेंगे। वमन कान युरीद हरसल दुनिया, और जो आदमी दुनिया की खेती चाहेगा तो नूती ही मिनहा, तो हम देंगे उसको उसमें से बाग। और हम बैठे में पूछे मिन जो आता है अरबी में वो तबनीज के लिए आता है, अक्सर तबनीज बाग, यानी पूरी दुनिया नहीं मिलेगी, बाग दुनिया जो हम चाहेंगे वो देंगे। वो मालू फिल आखरत मिन नसीब, और सिर्फ दुनिया के पीछे भागने वाला आखरत को फरामोश करके आखरत में उसका कोई हिस्सा नहीं, तो आखरत तो उसके हाथ से गई और दुनिया के पीछे वो लगा रहा, दुनिया भी उसे उतनी ही मिली जिसे जितना अल्लाह ने चाहा, उतना नहीं मिली जितना कि उसने चाहा। तो ये नुकता याद रखिए कि दीन इंसान की मेहनत के ऊपर होना है, जितनी मेहनत करेगा दीन उतना ही उसको मिलेगा और दीन के ऊपर उतना ही उसे अजर मिलेगा। और इंसान दुनिया के ऊपर जितनी मेहनत करेगा तो मेहनत के मुताबिक उसे फल नहीं मिलेगा बल्कि अल्लाह की मशीयत के मुताबिक। और एक बात और याद रखते हैं, मालो दौलत से और दुनिया के हुसूल से जिंदगी का बनना इंसानी तजुर्बा अल्लाह का वादा है। जरूरी नहीं कि आदमी को मालो दौलत मिल जाए तो इंसान की जिंदगी बन जाए, जरूरी नहीं। देखो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बादशाहत मिली जिंदगी बन गई, लेकिन वही बादशाहत फिरौन को मिली तो जिंदगी बिगड़ गई। तो مال و دولت سے زندگی کا بننا اور بگڑنا دونوں, مال و دولت سے زندگی کا بننا انسان کا تجربہ ہے, اللہ کا وعدہ نہیں. جیسے کہ ابھی میں نے بتایا کہ دو پیغمبروں کو اللہ نے بادشاہ عطا فرمائی, زندگی بن گئی, لیکن وہی بادشاہ فرعون کو دی گئی, زندگی بگڑ گئی. ایک وزارت حامان کو ملی تھی جو فرعون کا وزیر تھا, وزارت ملنے پر اس کی زندگی خراب ہو گئی, بگڑ گئی, اور وہی وزارت حضرت یوسف علیہ السلام کو ملی, زندگی بن گئی. ایک کے لیے زمین پھٹتی ہے تو نافع ہوتی, اور ایک کے لیے زمین پھٹتی ہے تو غیر نافع ہوتی, عذاب ہوتی. قارون کے لیے زمین پھٹی تو ہنستا چلا گیا, ابھی دھنستا چلا جائے. فخسفنا لہ, ہم نے اس کو دھسا دیا, وہ بیدار ہی اور اس کے گھر کے ساتھ زمین کے اندر, اس کو بھی ہم نے دھسا دیا اور اس کے گھر کو بھی دھسا دیا. جس گھر کے اندر اتنے کمرے ہوا کرتے تھے, اتنا مال و دولت ہوا کرتا تھا کہ بڑے بڑے پہلوان لتنو بالرسوا, بڑے بڑے پہلوان اس کی کنجیاں اٹھاتے تھے تاروں کو کھولنے کے لیے. اللہ نے اس کو دھسا دیا اس کے گھر کے ساتھ زمین کے اندر, تو ایک کے لیے زمین پھٹی تو مصیبت بن گئی, اور حضرت اسماعیل زمین کے اوپر اپنی ایڑیاں رگڑ رہے ہیں, زمین پھٹی تو زمزم نہیں پڑا. تو دنیا سے اور مال و دولت سے زندگی کا بننا انسانی تجربہ ہے, اللہ کا وعدہ ہے, کبھی زندگی بنتی ہے. مال و دولت سے آدمی کبھی بڑا خوش ہو لیتا ہے, اور کبھی ڈاکو آتے ہیں مال لوٹ کر کے لے جاتے ہیں, تجوری میں جھاڑو مار دیتے ہیں اور گھر والوں کو شوٹ کر کے نکل جاتے ہیں. لیکن دین پر محنت کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ایک فیصلہ فرمایا کہ دین پر جو محنت کرے گا وہ ضرور کامیاب ہوگا, اس کی زندگی ضرور بنے گی, یہ ہمارا حق. تو دنیا سے زندگی کا بننا انسانی تجربہ, اللہ کا وعدہ نہیں, لیکن دین سے زندگی کا بننا یہ اللہ کا وعدہ, کہ دین زندگی میں لاؤ ہماری زندگی ضرور بنے گی, ہمارا وعدہ. بعض بعض احکام اور کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے بھی احکام ہیں بظاہر انسانی طبیعت کے اوپر گرا گزرتے ہیں. روزہ رکھنا ہو انسانی طبیعت کے اوپر گرا گزرتا ہے, زکات دینا ہو انسانی طبیعت کے اوپر گرا گزرتا ہے, صدقہ نکالنا ہو کماتا ہوں میں دوسروں کو کیوں دوں, 10 روپیہ نکالنا طبیعت پر گرا گزرتا ہے, ٹھنڈی میں مسجد میں آنا جتنے بھی احکامات الہیہ ہیں جتنی بھی تعلیمات الہیہ ہیں انسانی طبیعت کے اوپر گرا گزرتی ہے. لیکن کبھی آپ نے سوچا کہ اگر یہ گرانی طبیعت کے اوپر آپ برداشت کر لے جائیں تو فائدہ کتنا ہے؟ اپنی طبیعت سے کوئی آدمی کوئی کام کرے اور اللہ کے حکم سے اپنی طبیعت پر گرانی برداشت کر کے وہ کام کرے, دونوں میں کتنا فرق ہو جاتا ہے. ذرا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ذہن میں رکھیے, آپ کو ایک لاٹھی حاصل تھی, جب کوہ طور پر پہنچے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے براہ راست کلام فرمایا, اسی وجہ سے موسیٰ کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے, اللہ نے براہ راست جگہ فرشتے کے واسطے سے کلام فرمایا. پوچھا وما تلک بیمینک یا موسیٰ, واٹ از ان یور رائٹ ہینڈ او موسیس, موسیٰ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قال ہی عصا, اٹ از مائی اسٹک, میری لاٹھی ہے. اور پھر آگے کہہ رہے ہیں کہ اس لاٹھی سے میں کیا کیا کام لیتا ہوں, اتوکل علیہا, میں اس پر سہارا لیتا ہوں, آئی لین آن اون اٹ, میں اس کے اوپر سہارا لیتا ہوں, واہش بھی اعلی غنمی, اور اس کے لیے اس کے ذریعے اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں, بولیے فیا مہارے اوپر, اور اس سے اور بھی بہت سارے کام لیا کرتا ہوں. یہ کام انہوں نے بتایا کہ اس لاٹھی سے بس اتنے ہی کام میں لیا کرتا ہوں, ایک تو ٹیک لگاتا ہوں, دوسرے بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں, تھوڑے تھوڑے اور کام کر لیا کرتا ہوں, یہ میں اپنی طبیعت سے کرتا ہوں. اللہ فرماتا اب اس ڈنڈے کو اس سوٹے کو جس سے تو یہ کام لیتا پھینک دے, قال القها يا موسى, پھینک اس سوٹے کو. اب جس سے آدمی کام لے رہا ہو اس سے کہا جائے کہ وہ کام والی چیز اٹھا کر کے پھینک دے, ظاہر ہے کہ تبھی انسانی کے اوپر گرا گزرے گی, لیکن اللہ کا حکم ہے, انہوں نے پھینک دیا. فالقاها فاذا هي حية تسعى, دیکھیں جیسے ہی انہوں نے سوٹے کو پھینکا, آپ سوٹا نہیں رہا ہو, لاٹھی نہیں رہی, اسٹک نہیں رہی, حیت تسعى, دوڑتا ہوا سانپ بن گیا. اب تک صرف ये पत्तियां जाड़ा करते हैं। अब इस सांप से कोई भी काम लिया जा सकता है। अरे इस सांप से कितना फायदा हुआ है, पूरे जादूगरों के शोबते हड़प कर गया और तमाम जादूगरों ने यह जान लिया कि यह अजदहा हकीकत में अजदहा है। जादू के जरिए कल्बे माहियत नहीं होती, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होती किसी चीज। मसलन किसी इंसान को गधा नहीं बनाया जा सकता, किसी गधे को इंसान नहीं बनाया जा सकता, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता, ऐसा कोई नहीं कर सकता अल्लाह के अलावा। जादू के जरिए जो कुछ होता है बस वो नजरों का एक धोखा होता है, फरेब नजर होता है। लाठी डाल दी गई तो ऐसा लगता था जैसे सांप चल रहे हो, रस्सियां डाल दी गई तो जैसे चलते हुए सांप हो, बस आंखों को वो चीज वैसी नजर आती है, हकीकत में वो रस्सियां सांप नहीं बनी, वो लाठियां सांप नहीं बनी, फकत नजरों को ऐसा लगता था। युखय्यलु इलैहि मिन सिहरिहि अन्नहा तसा, मूसा को ऐसा ख्याल लगता, ऐसा ख्याल आता था कि उनके जादू से वो दौड़ रही है, लेकिन हकीकत तो दौड़ नहीं रही, वरना ख्याल का इस्तेमाल नहीं होता। दिमाग ऐसा समझता था कि वो चीजें दौड़ रही है जादू की वजह से। लेकिन जब हजरत मूसा अलैहि सलाम ने अपना आसा जमीन के ऊपर डाला तो वो सचमुच अजदहा बन गया, तभी तो सारे के सारे जादूगर सजदे में गिर पड़े। कौल किया सहरतु साजिदीन कालु आमन्ना बिरब्बिल आलमीन, वो समझ गए कि हम लोगों ने जो पेश किया वो जादू है, शोभता है, और इस आदमी ने जो चीज पेश की है वो जादू नहीं है। यहां हकीकत में ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, यहां हकीकत में लाठी अजदहा बन गई, यह अजदहा है हकीकत में, हम लोगों ने जो कुछ पेश किया है वो सब शोभता है। तो तबीयत के खिलाफ काम करवाया गया तो उससे बड़े बड़े काम लिए गए। अल्लाह ने कहा कि इससे तू क्या काम लेता था, बस पत्तियां झाड़ता हूं, टेक लगाता हूं। कहा कि अच्छा अभी जंगल के अंदर तुझे पानी कहां से मिलेगा, और ये बदमाश जो तेरे साथ है, तेरी कौम बहुत बदमाश कौम थी। अल्लाह अकबर, हजरत मूसा अलैहि सलाम रातों रात लेकर निकलते हैं और फिरौन इनके पीछे लगता है। बैर कुलज़ूम के बाद जब पहुंचते हैं, बैर अहमर में डूबा, बाद में कहते दरिया नील में गलत है, बैर अहमर में डूबा, बहरे अहमर में रेड सी में डूबा। पीछे मुड़कर देखते हैं तो फिरौन का लश्कर आ रहा है। मूसा के साथी परेशान हो गए, कहा कि इन्ना लमुद्रकून, काला साहब मूसा इन्ना लमुद्रकून। मूसा के साथियों ने कहा कि मूसा कहां तूने ला करके हमें फंसा दिया, तो हम पकड़ लिए। फिरौन कहा हम छोड़ेगा नहीं। हरगिज़ नहीं, बेशक मेरा रब मेरे साथ, हम करीब कोई ना कोई रास्ता निकालेगा। नबी जो होता है वो मुकम्मल मुतवक्किल अल्लाह से, बड़े बड़े खतरा सामने आ जाए उसका कल्ब मुतवक्किल नहीं, बिल्कुल घबराता नहीं। लश्कर करीब आ गया, फाउहैना इला मूसा अन इज़रिब बिअसाकल बहर फनफलक फकान कुल फिर्क कसौदी लौदी। हमने कहा है मूसा यही लाठी जिससे तू खाली पत्तियां झाड़ता था, अब मेरे हुक्म से जरा इसको पानी पर मार, मेरा हुक्म है पानी पर मार। अनिश्चित प्यासा कल्पना है, स्ट्राइक सी विद योर स्टिक, मार अपनी लाठी को पानी को। आशा का पानी जो ऊपर लगना था कि दरिया फट करके दो हिस्सों में पहाड़ की तरह खड़ा हो गया, बीच में रास्ता बना। सिर्फ उस लाठी से बकरियों के लिए पत्ते झाड़ा करते थे और टेक लगाया करते थे। अब अल्लाह के हुक्म से जब मार रहे हैं तो कितना बड़ा काम, पूरे साथियों की जान बच रही है, सारे के सारे लोग उस रास्ते से निकल करके दरिया के उस पार पहुंचे। प्यासे हुए तो हर कौम हर कबीला ये चाहता था, 12 असबाब थे, 12 बाप के बेटे, 12 बाप के बेटे, और हर बाप की जो औलाद थी वो एक एक कबीले में बटी हुई थी, और इतने बदमाश थे कि जब दरिया के उस पार पहुंचे, जबकि उन्होंने अपनी आंखों से यह नजारा देखा था कि मूसा ने किस तरह दरिया के ऊपर आसा मारा और दरिया ने रास्ता दे दिया, उनको तो कभी यह सोचना भी नहीं चाहिए था कि अल्लाह के अलावा किसी और की पूजा करनी चाहिए। आगे बढ़े तो देखा कि कुछ लोग बातों वाला कौमी एक कौम के ऊपर आए, देखा कि आपको खून आला असलामी लोग अपने बुतों के ऊपर वो बैठे हुए हैं, इत्तेकाफ किए हुए पूजा कर रहे हैं। कालू या मूसा जाल लना इलाहन कमाल मालिया, ए मूसा جیسے ان کے معبود ہیں اسی طرح ہمارے بھی کچھ معبود بنا دو. قال انکم قوم تجہلون, ارے جاہلو, کتنے جاہلو تم لوگ, ابھی تم نے اتنا بڑا معجزہ دیکھا ہے اس کے بعد تمہارا یہ مطالبہ کس قدر حیرت انگیز ہے کہ جس طرح ان کے بت ہیں اسی طرح بت بنا دو ہم پوجیں گے, اللہ کو چھوڑ کر کے اس قسم کا خیال کیسے تمہارے ذہن میں آیا؟ تو بڑی خبیث قوم تھی, اور جیسی خبیث قوم تھی ویسا ہی عظیم الشان نبی بھیجا گیا تھا. پورے سلسلہ انبیاء کے اندر اتنا عظیم الشان, اتنا جلیل القدر پیغمبر نہیں ہے. ایک موسیٰ خالی ایک قبطی کو مارا تھا, رات میں قدم نکل گئے, ایک فائٹ کے اندر آ کے ختم ہو گیا, اتنا جلالی پیغمبر. ایسی شیطان قوم کے لیے ایسا ہی نبی دیا گیا. قال انکم قوم تجہلون, اس طریقے کا مطالبہ تم نے کیا کیسے؟ تو یہ بھی شیطان قوم تھی کہ سب مل کر کے ایک چشمے کے اوپر پانی نہیں پیتے, ہر ایک قبیلے کے لیے الگ الگ چشمہ ہوا, پیاسے ہوئے. اللہ فرماتا ہے ہم نے حکم دیا کہ پتھر کے اوپر عصا مارو, حضر پیاسا کل حجر فانفجرت منہ اثنتا عشرۃ عینا, تو پتھر سے 12 چشمے پھوٹ پڑے اور 12 قبیلوں نے اپنی اپنی پیاس بجھائی. یہ کام اس لاٹھی سے لیا گیا, دیکھ رہے برکت. لیکن دین کے اوپر محنت کرے آدمی تو کیسے کرے, بڑا بھاری پڑتا ہے دین کے اوپر محنت کرنا. ابھی آدمی داڑھی رکھ لے, کوئی نوجوان کبھی جلدی اس کی شادی نہیں ہوگی, باپ باپ جگہوں پر ایسا معاملہ ہے, باپ غصے کے اندر دانت کٹکٹائے گا کہ تجھے باہر بھیجا تھا, تجھے پڑھایا تھا, لکھایا تھا, کالج میں بھیجا تھا اپ ڈیٹ بننے کے لیے, ماڈل ٹائپ بننے کے لیے, اور ملا بن کر کے آ گیا, شادی کیسے ہوگی؟ تو اگر دین گھر میں لائیں گے تو پریشانی تو ہوگی, تو کیا ہے, لیکن روحانی سکون کتنا ملے گا, برکتیں کتنی آئیں گی, آدمی یہ نہیں سوچ رہا. حقیقت یہ ہے کہ آج دین یتیم مکہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح یتیم ہو گیا, یتیم ہو گیا. دستور یہ تھا کہ مکہ میں شہر میں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تو گاؤں سے چل کر کے عورتیں آتی تھیں اور بڑے گھر کے بچوں کو اپنے ساتھ لے جایا کرتی تھی, ان کو دودھ پلاتی تھی, انعام الکرام کی لاش. جس سال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی اس سال بھی بہت ساری عورتیں مکہ آئیں اور انہوں نے بڑے بڑے گھروں میں بڑے بڑے لوگوں کے بچے تلاش کیے اور لے کر کے اپنے اپنے قبیلے واپس چلی گئی. لیکن کوئی عورت اس یتیم مکہ کو لینے کے لیے تیار نہیں. ہر عورت یہ کہتی تھی یہ تو یتیم ہے, پیدا ہونے سے پہلے ہی اس کا باپ مر گیا, چچا بھی غریب آدمی ہے, دادا اب ہے کل نہیں ہے, پالو پوسو کچھ ملے گا کہ نہیں ملے گا, کون لے جائے گا اس یتیم, مصیبت ہے یہ, کچھ ملنے والا نہیں ہے اس کو پال پوس کرنے اور پال پوس کر بڑا کرنے. ایک عورت اور آئی حلیمہ, جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی دائی کوئی عورت لینے کے لیے تیار نہیں تھی اس لیے کہ آپ یتیم تھے, اور حلیمہ کو کوئی بچہ دینے کے لیے تیار نہیں تھا اس لیے کہ بیچاری مفلس تھی, غریب. جب بھی وہ کہیں کسی گھر پہ جاتی کہ مجھے کوئی بچہ دے دو تو مذاق سے کہتے کہ تو ہمارے بچے کو لے جائے گی, تیرا بچہ تو ویسے رے رے رے رے کر رہا ہے, تیرا بچہ خود رو رہا ہے, تیری چھاتی میں ویسے دودھ نہیں ہے, تیری اونٹنی کا تھن سوکھا ہوا ہے, تو اپنے بچے کا پیٹ نہیں بھر سکتی تو میرے بچے کا پیٹ کیا بھرے گی. ہر گھر سے یہ عورت دودھ ڈالتی ہے, پتا نہیں کیا سمجھ میں آیا. اصل میں ایسا ہے کہ درد جب مشترک ہو تو فطرت اگر وہاں جانے سے ایبا کرتی ہے تب بھی دو آدمی کے لیے جمع ہو جائے, ایسا ممکن. رومی نے ایک حکایت لکھی ہے, ایک کوا اور ایک آبی بطخ, ہاں آبی بطخ پانی کے اندر رہنے والی خوبصورت چڑیا, خوبصورت پرندہ, وہ اور ایک کوا دونوں کے دونوں ایک جگہ زندگی گزار رہے ہیں. ایک آدمی نے دیکھا تو بڑی حیرت ہوئی کہ یہ دونوں مزاج الگ الگ رکھتے ہیں, رنگ الگ رکھتے ہیں, لیکن دونوں ایک جگہ زندگی کیسے گزار رہے ہیں, یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی. قریب گیا تو دیکھا دونوں لگ رہے ہیں, آدھی بطخ بھی لگ رہی ہے اور وہ کوا بھی لگ رہا ہے. تو درد اگر پوچھتا رکھو تو طبیعت کے خلاف بھی چیزیں جمع ہو جائے گا. تو حضرت حلیمہ کو کوئی بچہ اس وجہ سے نہیں ملا کہ بیچاری مفلس تھی, غریب تھی, اور یتیم مکہ کو کوئی عورت نہیں ملی اس لیے کہ بچہ یتیم. دونوں کا درد مشترک ہے, یہ عورت اس بچے کو لے لیتی اور جیسے ہی چلتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ برکت ہی برکت نازل فرما دیتے ہیں, اونٹی کا تھن دودھ سے بھر جاتا ہے, چھاتی میں دودھ آ جاتا ہے, حلیمہ کے گھر میں برکت ہی برکت. پتا یہ چلا کہ دین بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اگر گھر میں لے گئے تو مصیبت آئے گی, لیکن لے تو جاؤ, لے جانے کے بعد گھر میں برکتیں کتنی آئیں گی حلیمہ کی سیرت سے یہ معلوم. آج اسی دین کو ہم نے چھوڑ دیا, ساری محنتیں ہماری دنیا کے اوپر. لاؤ لاؤ لاؤ, جانتے ہو یہ لاؤ لاؤ کس کی آواز ہے؟ یہ جہنم کی آواز ہے. اور لے لے لے یہ کس کی آواز ہے؟ جنت کی آواز ہے. غریب غریب بلا سو وَيَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ وَتَخُولُ هَلْ مِن مَّزِيدٍ. اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کے لوگوں کو ڈالتا جائے اس لیے کہ اس نے وعدہ کیا ہے جنت کو بھی بھرنے کا اور جہنم کو بھی بھرنے کا. جہنم کو بھرے گا اور جنت کو بھی بھرے گا. جنت کو کیسے بھرے گا؟ ایک نئی مخلوق پیدا کرے گا. ہم جنتی جنت میں چلے جائیں گے, جنت خالی رہے گی, بھرے گی نہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نئی مخلوق پیدا کرے گا اور جنت کو بھرے گا. اور جب جہنم کو بھرنے کا وعدہ کیا تو جہنم کو بھی بھرے گا. لوگ چوک در چوک جہنم میں داخل کیے جا رہے ہیں, ایک گھر ہو گیا. اللہ پوچھتا ہے حل امتلأتی, ارے بھی بھر گئی. کیا بولتی؟ حل من مزید, اور لاؤ. اب کچھ لوگوں کو اور داخل کیا جا رہا ہے, اللہ پوچھ رہا حل امتلأتی, کیا بھر گئی؟ پھر بولتی ہو حل من مزید, اور لاؤ. تمام جہنمی جہنم میں پہنچ گئے, کوئی باقی نہیں بچا, بے شمار لوگ اندر چلے گئے, کوئی باقی نہیں بچا. پھر اللہ پوچھ رہا حل امتلأتی, بھر گئی؟ حل من مزید, اور لاؤ. اللہ اکبر, پتا چلتا جہنم کی بھیڑ. تمام جہنمیوں کو جہنم میں داخل ہونے کے بعد بھی لاؤ لاؤ کہتی رہے گی, حل من مزید, اور حل من مزید, اور لاؤ حل من مزید, اور لاؤ. آج دنیا یہ تو کہہ رہی ہے, جہنمی کی آواز تو لگا رہی ہے, رشوت کے ذریعے لاؤ, سود کے ذریعے لاؤ, ڈاکری کے ذریعے لاؤ, چوری کے ذریعے لاؤ, غصب کے ذریعے لاؤ, مکائی کے ذریعے لاؤ, فریب کے ذریعے لاؤ, لاؤ لاؤ. تو کس کی آواز ہے؟ جہنم کی آواز ہے. اب اللہ کیا کرے گا؟ اپنا قدم رکھے, قدم رکھتے ہی تیری عزت کی, تیری عزت کے پس میں بس بس بھر گئے. آپ ایک سوال کریں گے کہ جنت کو بھرنے کے لیے نئی مخلوق پیدا کی گئی, جہنم کو بھرنے کے لیے اللہ کو قدم رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ نئی مخلوق پیدا کر دیتا. اللہ ظالم نہیں, کوئی نئی مخلوق اگر پیدا کر کے جنت میں ڈال دے اللہ کا انعام ہے, لیکن اگر کسی مخلوق کو بلا وجہ پیدا کر کے سزا دے اللہ ظالم ہے. لہذا جنت کو بھرنے کے لیے وہ نئی مخلوق پیدا کرے گا, اس کا انعام, اس کا اکرام, لیکن جہنم کو بھرنے کے لیے اپنا قدم رکھے گا, نئی مخلوق پیدا نہیں کرے گا, بلا وجہ کسی کو سزا نہیں دے گا. لہذا اپنے قدم کو رکھے گا اور اس طرح جہنم. یہ سوال کا جواب جو آپ کے ذہن میں کھٹک سکتا ہے. تو جہنم کی آواز کیا ہے؟ حل مزید, لاؤ لاؤ. جنت کی آواز کیا ہے؟ سورہ خاص میں اللہ فرماتا ہے آگے, ادخلوها بسلام, سلام کے ساتھ چلے جائیں. ہاں یہ مجھے سلام کے ساتھ, سلامتی کے ساتھ چلے جاؤ, سکون اور اطمینان کے ساتھ چلے جاؤ. یوم الخلود, آج خلود کا دن ہے. چلے گئے تو پھر یہاں سے نکالے جاؤ. آج اگر داخل ہو گئے تو پھر جنت سے کبھی نکالے نہیں جاؤ. اور لہم ما یشاؤون فیہا, ارے جو مانگو سب ملے گا, جو تمنا کرو گے وہ چیز حاضر کر دی جائے گی. ولدینا مزید, قرآن حکیم کہتا ہے تمام تمناؤں کی تکمیل کے بعد دو اور چاہیے. ولدینا مزید, لے اور چاہیے. لدینا مزید, لے اور چاہیے. لدینا مزید, لے اور چاہیے. لدینا مزید, لے. جہنم کی آواز حل من مزید اور جنت کی آواز ولدینا مزید. یہ نقطہ لے کر کے جاؤ. جہنم کی آواز کیا ہے؟ حل من مزید, لاؤ. اور جنت آواز کیا ہے؟ ولدینا مزید, لے. اسے جیسے حدیث پاک میں آ گئے, اوپر والا نیچے والا.